mokili nazali kozela yo maswa makomi mosika ngamaya miso ebimi kati lokola sango etambola kokende libela te oyo tiki biso na beya lokola yo moko loba nyonso nde lokuta ezali kotambola basango ya mabe ebi nakomi nekoluka mwaye po batika koloba tenga na kolimwa yo ebi nabomi na motema po oyeba tenga nalingi yo ebi opekisa bango sango na nga etambola na kolakisa ndenge balingaka maswa makeye nakanisi mbimbio sheri oyebaka nde natikali soki maswa mazongi o olakisa ndenge olingaka ngai ebi nakomi nde koluka mwaya po batika koloba tenga na kolimwa yo oyeba tenga nalingi yo ebi opekisa bango sango na nga etambola na kolakisa ndenge balingaka

banda kala. Mama, nani mitoli opesinga olobi tangwe kokina bala mama. Mwana, ya solo lalo baki boye kasi kompesa yo mabali kokina yo. Mama, nasi nasi mobali oyo alinga kanga mingyo, mama. Wana, lakisa bisoye, asala kepai wapyo, koto ni maye. Mama, nalibala seboyo kani kanisa mpe malamwe. Mama, wana, nali pale bongi mosono ponga nali nika kambongo, wana. Mama, kongwe sili e baluki tango na biso mosusu, mama. Nalingaka azwa kambongo mingite, mama. Wana, tata na yo alobinanga motema batinda kate, dale biboye. Boyokana, boyingana, soyez heureux. Nalingaka azwaka mbongo mingite, mama. Mwana, tata na yo alobinanga motema batinda kate, narobi boye. Boyokana, bolingana, soyez heureux. Comptez sur nous, n'ayez pas si coyote. olinga kangai na bolingo ya solo teo yango wana na komi tuna kao motema na pesio pona nini ye sima ya mwatango die na ke mopembo natikeli yo mibeko na ebite soki olandaki potolakanaki tobalana sima nango osale loko nini baboti bayo bapekisinga na yo tobalana ondimi nyonso balobi nayebi sikoyo yo na motema olingaka ngai kaka moke motema napesi yo mpona nini ye na mokili oyo tozali ebongi oloba soki olingi te ya bato na bandaka na mboko yo basi batondi bongo naluka na yo ninyo libala ya ngai na yo baboti bayo baboyi yo koki bolingo ya bomwana motema napesi yo mpona nini ye Thank you. kina teko deo kuka mwateo Madanya soe utina yo na yebisi yo Anikamona nale na moye kato kukata Na pokate, neko je bisa motema, na panga kase motema, na lingaka abanda pembeni nanga, tango yonso pona talaka ye, motema pasi soki na yoki likambo, soki na yoki likambo, na panga kase no kiba boto linga mobali na linga, nokola na kufa. Mamana balanda kaya tunda mosala kosenga mbongo Nikolo miso Moti kako tunanga impona nini nalingaka ye Pona nini nalingaka Ezali sekele ya limana na bisa Awa mama yoke langa Shoki na lubi mi na somba kabolingo na kusomba na kokanga zuwa poto boya na te bolingo na lingi na sala koninyo abo makama bala ya bato na yebi abeta katolo na miso ya binemi alata kase bilamba ya tisuka emu bolingo na kusomba na mosolo malamu na patela bande kobo Boya la vie aventurier, pour la bolingo ya banana bota. Na kozonga mboka Congo, mama na banana ngai, miselina. Nosaji ya banana bota, epe kisinga ina umela na poto. Bana bazali ya venir nangai, soki omoti tena mokili nde baseki yo. Thank you. Rosetta, mwana ya Congo. Marukande basi anga basi le koro. Babosa nyete bazali ne bale ya moliba. Basi ya mokili noto mawa. Thank you. nante ke kalor tene mirunga kanisa inaidu ma souvenir ya polingo yo bana mokolonga na yo to bandaki to bani mula boni polelo baby son. Bikaka mabe oyonga ina sala kayo nikambo moke seko kime pai ya fami nasi ya yonyo songa ina bombaka makwela oyo makokora sebandi miyongo kopalanga na tempo lelo tozwi makambo kobenga bafami faya kobongisa thank you. na pesa tolina na kose denge moko badeti Thank you. place mosika ya miso mama kasi na motema ozali pene na ngai mikanda pe foto ozali kotindela ngai epesinga kizunguzungu oebe Sanza seko kanisa Otangwe koka kitenga na yoto kabwana Thank you. na lotio osali mariage na moto mosusu na zali ko banga Isabella soki ya solo na zali ko mituna joli Isa soki likambolizio na na Tongo na keimbango na libongo ya waza na bwaki miso na ngambo ya kisasa pena kolela yo na sala nini na regrete bolingo Isabella Isabella Isabella Isabella Mama. Nazala kise mopaya na kisasa Na yebinyoso Lokola nazali awa ozali kole langai Ngai nangambo, yoko nangambo, Isabella Ngai nangambo, yoko nangambo Isabella Toko suka wapie Toko sala koboni Koto zongana Toko suka wapie Toko sala koboni Koto zongana Mokribondo Paya na kisasa Na yevinyoso Lokola nazali awa Ozali kole langai Ngai nangambo Yoko nangambo Isabella Ngai nangambo Yoko nangambo Isabella Thank you. la mabonzo tuna mi peti na zambe. Bongo bongo yeah. Aya bongo mwana tamboli bongo. Bongo bongo yeah. Aya bongo mwana tamboli bongo. Soki ba changa kamotema eh. Aya bongo menazi motema ya poko. Soki ba changa kakarakter. Aya bongo menazi motema ya poko. Zambia pungu aya bongo bongo yeah. Aya bongo mwana tamboli bongo. Bongo bongo yeah. Aya bongo mwana tamboli bongo. Soki changa kabakara aya bongo menazi motema ya poko. Soki ba changa kakarakter aya bongo menazi motema ya poko. Kita thank you. no bini ko Zambe o, opinye tona makambo Ikambwe koyanga ni ayemi Zambe o, opinye tona makambo Ikambwe koyanga ni ayemi Zambe o, kada na leba he Zambia mpungu, nosala nini he Boli misabiso Kanisaka, Kalali

koroya papi waka soko bangi saka boye sheri nangai lobela ngamwani loba pona eba yo destine nangai nanika kako yoka yotena masoro mama e eko sala tangai pasi na motema e batela mibeko mwana mama Willie, mama na muchacho, oh Willie, Willie, Willie, Willie na kai, na zoto ya babi wata, zoko bangi saka boye sheri na kai, lobela ngamwani loba pona eba yo destine na kai. Tu ne m'aimes plus, oh maman, vraiment tu m'as refusé. Tu viens de me dire que monsieur Tati t'a donné le même geste, que monsieur Itoile t'a donné le bas. Thank you.

no prétendu mal amour. La dinda qui yon sola mama. Surtout ce qui manda wana e komi. La somba qui sapato e bimi asika e. La marche totale. Kabela nga inga pela kabela yo mama e. Yo salaka nga pela salaka mama e. Yo yo yo. Yo salaka nga pela salaka mama e. Yo yo yo. Mama, oh salanga nini oseli, eh. Oh le sanga nini mama, bakita tale langa likambo hoyo, ngai wayo mwana na bandiko minyo kwa ma, mwaso ya tambu isinga imoto mama na yebite, naloba nini seli la komidenge, yaka ubiki sanga ila pasi hoyo. Yaka ulongo langa imotete ya basusi okumbisanga ye aselie mama fansina mama lobe langa inini ye osala ngai bona koma zoba boye yo yo ye bona zanga chama loba omiso na yo show show. Est-ce que l'Ikamango est à Lyon? La main! Moi, tu Monica! bote basi batondi bakomi mingi ye sepela kutu mwana na yo azu esika Yuda bomisa Yesu mpona mosolo basusu baboma baninga mo basu wa mbongo ye l'argent est un bon et mauvais serviteur atandele Soka vivonga po ba se misa noto e Mono pe tola la te loko la ne o kanye lo lako Pe akate Kito pe tola misa yogo Mono pe tola la te loko la ne o kanye lo lako Pe akate Kito pe tola misa yogo Esika onzwi na boboto Komi konsa sa Sekele anzoto Ofili fina ko panza oma Mono pe tola la te loko la ne o kanye lo lako La mosa la tona quartier, bazali koka moyo, si ti sandu tunange, kanya wo sonio. Mono ke sola la te lo kola ne o kanye lo nako. Kito pe kola pisa yo ho. Mono ke sola la te lo kola ne o kanye lo nako. Kito pe kola pisa yo ho. Kito pe pesi yo, ki maladi ya tuba tuba e. Bazali koluka vivonga po ba se misa nzoto e Mono pe tola la te loko la ne o kanye lo nako Mokute ya kante, kito pe kola misa yo ho Mono pe tola la te loko la ne o kanye lo nako Mokute ya kante, kito pe kola misa yo ho Thank you. bombe, la bombe. Si, si, si, l'amour et la danse, non, non, non, la guerre, la guerre. Si, si, si, la paix dans le monde, non, non, non, la bombe, la bombe. Thank you. Titi Bengo Bosa Master Leo Tikinga na Mokili Nazali Kozela Yon Maswa Makomi Mosika Nama Yami Soezimi Pati Loko La Sangwe Tambola Kokende Libelate Boyo Tiki Bisona Beya Bamba longola na kwanzo to la chire pona kosala Serafine bongo ya chacun na chacun. Zela yo

bien bien. Olga a tiné Lyon Monte. Loco la rojo. motema e alinginga ya tro na boyo le kaka peme na lopango na bango kosala ba jeton nga na boy na boy na boy kende na yo e soko ya kipona kosambisa nga osuite osuite zozeti e na na koma na vaksine na bakasi Kala, osio longoli pili, botana mobali a pirato yo. Solange. Omo yenge rosa maniko, niyo kolonga. Ondimili kambona. Sommer Kati Yami sona pokola e Kasina motema Kati yama sentima Kati mama Najina Ozali pere nangai Kambudila ye ye Ozali pere nangai Monsieur Glanaz Ozali pere nangai Yo papa kwa mboi nanga yoka ngonga eko beta nanda kwa nzambe mokolo wa mariage anga na yego suka fetia vintu nanga ipapa na elika na elianeo ema eder aklai na dati Rifine Ninel, le roi Josias Naboy batanga ka kombo na ye Poela papa na Marvin ye bisaye Naboy, naboy po na ye Sokina yo kina ni kombo na ye Solo na fonga kale pepe mama Sokina yo kina ni kombo na ye Solo na fonga kale pepe Tolier, volant mes comingos y a coutuna, somos.

Montira. François Ontira. Wapintourou Michel. Na le faubourg. Mama Nangai. Walali Michel, Papa na destin. Papi Elenga na Fontaine.